edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 marca. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pracowita sobota dla strażaków. Setki razy interweniowali w związku z silnym wiatrem nad Polską. Jest szybka i bezpieczna. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali nową metodę diagnostyki raka. Ponad 100 osób zatrzymanych w Paryżu po protestach żółtych kamizelek. Demonstranci niszczyli sklepy i wzniecali pożary. Prawie 1100 razy byli wzywani strażacy w całej Polsce do usuwania skutków wichur. Mocno wiało głównie ostatniej nocy. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim, informuje rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Którzy wyjeżdżali już prawie 250 razy. Również dużo interwencji odnotowano w związku z silnymi wichurami na Mazowszu oraz w województwie śląskim. Jest wiele zniszczonych dachów. Silny wiatr uszkodził dachy na prawie 90 budynkach. Dachy te zostały zabezpieczone przez strażaków folią i plandekami. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po południu bez prądu było 15,5 tysiąca gospodarstw domowych. Najwięcej, prawie 5800, w województwie mazowieckim. Tydzień temu Jasionka, dziś Katowice. To tu odbyła się regionalna konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Polska jest sercem Europy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że najważniejszym celem rządzących jest zrównanie poziomu życia w Polsce do poziomu innych krajów europejskich. Z kolei premier Mateusz Morawiecki dodał, że podniesieniu poziomu życia mają służyć rządowe programy. Nasze programy są dla wszystkich. Fundusz Dróg Samorządowych jest dla wszystkich, którzy mają największe potrzeby. Nasz program PIT 0% dla młodych ludzi nie dzieli nikogo. I temu też ma służyć nasz program dla Śląska, gdzie już z 42 miliardów, które chcemy przeznaczyć, 20 miliardów złotych zostało zaangażowane. W trakcie konwencji Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę 10 nazwisk, które znajdą się na liście w wyborach do Europarlamentu na Śląsku. Jedynką jest europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali szybką i bezpieczną metodę diagnostyki raka. Nowoczesne narzędzia pomogą w czasie operacji, w czasie rzeczywistym wykryć nowotwór i określić stopień jego złośliwości, mówi kierownik zespołu badawczego, profesor Halina Abramczyk. Zajmujemy się nowotworami gruczołu piersiowego, jelita, mózgu i nowotwory głowy i szyi. Metoda, nazwa dość egzotyczna, rozpraszanie Ramana. Jesteśmy w stanie odróżnić nowotwór złośliwy od zmian łagodnych oraz stopień złośliwości nowotworu. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad tak zwaną ramanowską biopsją optyczną od 10 lat. Wkrótce w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeprowadzony zostanie pierwszy w Europie zabieg z użyciem tej metody. Podobne rozwiązanie zaproponowali w ostatnim czasie naukowcy z Kanady, wyprzedzając o krok polskich badaczy. Zamieszki i starcia z policją w Paryżu podczas kolejnych protestów ruchu tzw. żółtych kamizelek. 11 osób zostało rannych. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Przyczyną obrażeń był pożar wzniecony w siedzibie banku w pobliżu Pól Elizejskich. Według ministra spraw wewnętrznych Christophe'a Castanera sprawcami zamieszek i aktów wandalizmu byli chuligani, którzy wmieszali się w tłum żółtych kamizelek. Szef resortu dodał, że im nie chodzi o żądania zmiany polityki finansowej i społecznej rządu, lecz o niszczenie i powodowanie szkód. Zdemolowano, wybijając szyby w oknach i podpalając markizy, słynną restaurację Le Fouquet's. Ogień podłożono także w innych sklepach i w kioskach z gazetami przy Polach Elizejskich, gdzie w okolicach Łuku Triumfalnego doszło do starć. Obrzucona kostką brukową policja odpowiedziała gazem łzawiącym, używając też armatek wodnych. W całej Francji w protestach udział wzięło około 14 tysięcy, a w Paryżu 10 tysięcy żółtych kamizelek. Dane podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dodając, że w stolicy zatrzymano 115 osób, z czego ponad 60 osadzono w areszcie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może miejscami padać deszcz, w górach śnieg. Jutro więcej słońca i pogodnego nieba. W niedzielę nawet 20 stopni w Małopolsce, w centrum 16, nad morzem 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od najbliższego poniedziałku około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sklepach Leclerc. Specjalna oferta dla fanów kolekcji przyrodniczej Zwierzęta Świata. W ten weekend wydajemy podwójną liczbę naklejek. Nie przegap okazji. Powiększ swoją kolekcję. Zrób zakupy w sklepie Leclerc i odbierz podwójną liczbę naklejek oraz punktów bonusowych. Zdobądź szybciej kolekcję pluszaków. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Here comes a musical hitmaker from Jamaica. Tall and handy, sweet like candy. Hit me now. The fly in the face of reason defies logic. Girl, you have me hot in your pocket. I'm stopping this whispering, applying discipline. Girl, I hope you're listening now. You know your best friend and her man just split. Safe to assume she ain't feeling like the championship. I admit the first thing that springs to my mind, she'll be wanting all eat more of your time now. It's only been 9 weeks till now, it's been great. But one of your girlfriend is looking like complicated, complex. Putting out your hex, getting your vex. Make me wanna set some traps and nets. I'm not the one to give you second best. All suspicions are groundless without foundation. My patience is slowly giving out. Show me one of these girls you say you don't care about. One piece of evidence to convince or throw the case out of court. People telling lies for sport and you buying it and selling us both short. You can't trust them, yeah, them well jealous. Just be good to me. You can't trust them, girl, them they're jealous. Just be good to me. If you listen to them, girl, you know it's dangerous. So just be good to me. Listen, you can't trust them, girl, them they're jealous. So just be good to me. Tell me I am crazy. You can't trust them, girl, them they're jealous. Don't you listen? Well, I don't care about your other girls. So your just be good just to me. Just be good to me. Just be good to me. Hey. Friends are always telling me. Come on. You're a user. I don't care what you do with them. Don't care about your girlfriend. Just be good. Trust them, yeah, them will do. I don't care what you do with them. Just be good to me. Just be good to me. Just be good to me. Just be good to me. Good to me. You can't trust them, girl, them well jealous. So just be good to me. You can't trust them, girl, them well jealous. Teraz przed nami w liście osobistej dwugodzinne spotkanie z Dido, ponieważ jej nowa płyta Steel on My Mind była naszą płytą tygodnia. Rozmawialiśmy nie tylko o niej. Postanowiłem przez te dwie godziny przypomnieć Państwu sporo muzyki, w której Dido śpiewa, a która nie jest aż tak powszechnie znana albo nie aż tak oczywista. A kiedy zaczęliśmy rozmowę i próbowałem ją przekonać do tego, że najlepszym tytułem, na jaki kiedykolwiek wpadła, był tytuł jednej z poprzednich płyt, trochę ją zagadałem. Thought that Girls That Got Away is a perfect title for you. Yes, they're not disappeared. Yeah. Because you somehow escaped. Yes. Everything, and this album feels like Dawn on a Sofa. Yes, which it is. And, yes, completely outside the scope of the record industry and everything. Oczywiście Girl Who Got Away to w tym wypadku tytuł przenośny. Pomyślałem, że to jest najlepsza rzecz, jaką wymyśliłaś, bo udało ci się uciec i pracować z dala od przemysłu muzycznego, od branży, od tego wszystkiego, co z nią jest związane. Natomiast nowa płyta, Still On My Mind, brzmi jakby została zrobiona na kanapie w domu. Dido przyznała, że tytuł oczywiście pasuje do tego, co robiła. Przyznała też, że nowa płyta, tak, w zaciszu domowym, razem z braciszkiem na kanapie. Teraz rzecz druga. To już teraz na poważnie o tym, że działała trochę wbrew branżowym zasadom. I think I just always have done. I don't question it really, and I don't ever play any games probably that I'm meant to play, and I probably don't do anything I'm meant to do. No, but I don't really know what the rules are, and I think I just do my own thing, and I think it also helps. A few things help. One, I started this a bit older. And two, I have my brother like in my corner at all times, you know, and having your big brother there to fight for you is really good as well. And I think because No Angel was made in a way just on the fringes of the industry, it's not like anyone was interested in No Angel. And because that did okay, it meant that I sort of got left alone forevermore, because no one wanted to interfere at that point. They were like, well, it worked for No Angel, it worked again for Life Rent, we will not interfere. And I think that's good. And you know people are always sort of try and drag you into stuff that's sort of not interesting to me, but tak, nigdy nie grałam tych wszystkich gierek, które są powszechne w branży muzycznej. Nigdy nie robiłam tego, czego się po mnie spodziewano lub tego, co należy według nich zrobić. Zawsze zajmowałam się wszystkim na własnych zasadach. Myślę, że pomogło mi w tym kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy zaczynałam, nie byłam nastolatką, byłam trochę starsza. Po drugie, od zawsze do teraz mam w narożniku mojego ringu braciszka. Starszy brat, który czuwa nad tobą i nad wszystkim. No i kiedy robiłam swój debiut, No Angel, robiłam to na obrzeżach branży muzycznej. Nikt tą płytą nie był tak naprawdę zainteresowany, a kiedy okazało się, że odniosła sukces, zostawiono mnie samą, bo nikt nie śmiał wtedy przy tak ogromnym sukcesie interweniować i w czymś przeszkadzać. I to świetnie. Oczywiście od czasu do czasu ktoś stara się mnie przeciągnąć w stronę, która nie jest dla mnie kompletnie interesująca, więc po prostu dzielnie się bronię. No to jeszcze pytanie o to, czy nagrywając tę płytę myślała o wykonaniach koncertowych, bo przecież po długiej przerwie jedzie w trasę. But I was, when I was recording it, I did have in the back of my head that I wanted to perform the songs live. So I did want to. That was in the back of my head, as opposed to thinking I'm never going to sing these songs live, blah, blah, blah. So when I was thinking about instrumentation and this, that and the other, I wanted to keep it quite simple. That was my question. Yes. Actually, the back of your it mind. Was. I think it shows when you hear certain songs, it shows yes. They should be quite nice live. Yes, and that was definitely more in my head than ever before. So and you know, but the brief I actually gave my brother Rollo was that I hadn't planned on the tour we're doing, because what I said to him is I need to be able to perform these songs live in a small church or something, like a little sort of almost acoustic-y. And then we sort of went off, we can't help ourselves when we get in a room, we end up making a bit of dance music. Tak, rzeczywiście. Miałem cały czas z tyłu głowy to, że tym razem jadę w trasę i nie mogę powiedzieć, że pisałam i nagrywałam myśląc, nigdy w życiu tego nie zaśpiewam na koncertach. Dlatego starałem się trzymać aranżę, instrumentację bardzo prostą. Tak naprawdę brief, który dostał ode mnie mój brat Rollo, był taki, że spróbuj sobie wyobrazić śpiewanie i granie tego na przykład w małym kościele w wersji prawie akustycznej. Tak ta płyta powstawała i kiedy zaczęliśmy, jakoś to samo się tak porobiło. You home, but I can't see. Na nowej płycie widać dużą zmianę w życiu Dejdo, jaką jest macierzyństwo. O tym jeszcze porozmawiamy. Obiecałem piosenki, które rzadko pojawiają się w radio. To będzie jej wersja przepięknej kompozycji sprzed lat Jamesa Taylora, Fire and Rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. And just can't remember who to send it to. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. Well, I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just gotta see me. My body's aching and my time is at hand. Well, I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. Well, I've seen lonely times when I could not find a friend. My back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines and pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. Well, I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. See you again. Thought I'd see you one more time again. This time around. This time around, fire and rain. Pytając o zmianę związaną z macierzyństwem, przywołałem mój ulubiony przykład, czyli rozmowę Billa Murraya w filmie Między słowami z panną Scarlett, kiedy ona pyta o to, co to zmienia w życiu, on mówi, że już nigdy nie będzie takie samo. Generalnie Dido to potwierdziła. It changes everything. I think it's the by far the best thing I've ever, you know, got the pleasure to do. And I think it gives you, for me, it gave me a lot more confidence, not dwelling on things that don't matter. You know, you have so little time to sort of be creative and be productive that I became incredibly sort of productive in short amounts of time, you know, so it wouldn't take me hours to, you know, prepare myself to write a song. It's like, right, I'm just writing a song now and, you know, I've got half an hour. So, I just think I'm very happy, you know, like, and I think that's reflected a little bit in the record. It feels like a more sort of joyous record in a way, and it's sort of celebrating life and getting older and things that I've learned and just, but also I think having a kid is just the best thing ever. Tak, to zmienia wszystko. Zmienia w ogromny sposób. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka zdarzyła mi się w życiu. Dała mi bardzo wiele wiary w siebie. Pozwoliła mi nie marnować czasu na nieważne drobiazgi. Masz wtedy tak mało czasu na kreatywność, na tworzenie czegokolwiek, że cenisz ten czas bardziej niż kiedykolwiek i pracujesz takimi krótkimi skokami. Nie siedzisz nad kartką papieru pisząc piosenkę godzinami. Piszesz tu i teraz. Masz na przykład pół godziny. Jestem oczywiście ogromnie szczęśliwa na tym etapie życia. Myślę, że to w jakiś sposób płyta odzwierciedla. Myślę, że ma duże pokłady mojej radości. Myślę, że jest w dużej mierze celebrowaniem życia, nie starzeniem się, ale wchodzeniem w ten inny etap życia. Taka ta płyta miała być. You were born with a smile on your face, and it's been there every day. When you cry, I'll remind you that I'm never gone away, that I'm here by your side until you send me away. When you're 100,000 years, you say, till then I have to stay. And when we walk out hand in hand, and you tell me about your day, nothing else matters but all you have to say. And when you wake up far too early, it's a chance to start again. And I don't know what will happen, but I know I want to stay. And if the light turns to darkness and your face might turn away, when your words don't sound as sweet anymore, I'll listen to what you say. And when you're pushing me and telling me I still won't walk away, yes, I don't know. That's what love is, darling. I'm here as long as you need. When you're sure you're okay on your own, I smile and leave. That's what love is, darling. And I'm here as long as you need. When you're sure you're to teraz powiedz, jak zmienia się z upływem czasu, z upływem twojej kariery, twoja rola w produkcji płyty? No, pracujesz w sensie rodzinnym, ale pewnie z każdą płytą jest to trochę inaczej. I think it's more like I've changed in that I'll do, so for instance on this album I've actually done quite a lot of the production and the beats, so and actually he'll send something to me and say, can you do the beats on this? And whereas that wouldn't have happened before. But fundamentally, you know, our roles are similar, you know, to how they were before. Probably he was doing sort of all the production before, and now it's very much a sort of shared thing. And I think what's great about him is, I think what makes a really great producer is someone who facilitates the artist and enables the artist to be better than, you know, but with the collaboration, you know. And I think that's where he's brilliant, is he brings out the best in me, and he's a great collaborator, and he's sort of, and also he's just a really good person. Zrobiłam na tej płycie bardzo dużo, jeżeli chodzi o warstwę produkcyjną. Pracowałam też nad bitami. To była sytuacja, która wcześniej nie miała szans mieć miejsca. Mogę powiedzieć, że przy Still On My Mind moja rola i... A, bo brat, daj do przypomnę, nazywa się Rolo, były takie same. Myślę, że on ma znakomitą umiejętność wydobywania z artysty tego, co w nim najlepsze. Także teraz dzielimy się produkcją. Dla mnie znakomity producent to taki, który jest świetnym współpracownikiem i potrafi wydobyć z ciebie coś, czego nawet nie przypuszczasz, że masz. To zdecydowanie na tej płycie udało mu się. Myślę, że od tej pory produkcja będzie w moim przypadku co najmniej połowiczna. All I did today was wake up and watch TV. Another wasted day. That's all right with me. When shadows turn to clouds, good choices won't be made. Until tomorrow comes. But that's all right with me. Stand and wait until it's morning, and I won't make it lying down. I will close my eyes so I can't see you, and I will have all my chances again. I want all of my chances again. As the sky turns red, the street lights coming on. I could stay up all night or go to bed. Oh, neither's right or wrong. Until tomorrow comes. Jeżeli podziwialiście Państwo warstwę produkcyjną tego nagrania, to proszę pamiętać, że co najmniej w połowie jest to udział samej Dido. Frank Zappa, patrzy, obserwuje, słucha i sądząc po mnie, bardzo mu się podoba. Teraz o pisaniu piosenek, a raczej o tym, jak uniwersalne są piosenki Dajdo, bo ona ma jedną bardzo unikatową cechę. Ogromna ilość sprzedanych płyt, ale naprawdę na całym świecie, w przeróżnych krajach świata, na wszystkich kontynentach. Pytanie, czy wie, na czym polega ten sekret? I just always feel like, you know what, if you just, I focus on the small moments and what I want to project to people, and, you know, I want to take care of people, and I just feel like the rest of it sort of sorts itself out, you know. It's I just don't think you can predict anything. Like, nobody predicted what happened. Tak naprawdę zawsze koncentruję się na małych, drobnych momentach w życiu, bo wydaje mi się, że one składają się na to, co się dzieje, na zajmowanie się ludźmi, opiekę nad nimi. To wystarcza, reszta jakoś się sama poukłada. Nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć, to bezcelowe, dlatego powinniśmy właśnie tak działać. Czy myślisz, że to jest sekret uniwersalności twojego przekazu? Może po prostu szczerość? No, and I don't think I ever should wonder that. Yeah. Like, I think if you started thinking about it, then you'd start thinking, oh, well, I wonder if this one is going to be, and I don't think you can think like that. And yeah, it's very ironic to me because I write about such teeny, teeny little things that seem so specific to me. I think you know, ironically, there maybe is a bit more universality in the small moments in life than there is in the bigger ones. Nie, nigdy się nie zastanawiam, jak zrobić piosenkę, żeby była uniwersalna. Myślę, że ironia polega na tym, że koncentruję się na takich drobiazgach w życiu, w dodatku drobiazgach, które dotyczą mnie samej, że wciąż się dziwię, że mają walor tak uniwersalny. Moje dopytanie, czy może chodzi o szczerość przekazu, wywołało entuzjastyczne... Tak, okazuje się, że najczęściej uniwersalne są drobne rzeczy, a nie tak zwany big picture i wielkie historie. I to sprawdza się w moich piosenkach. Kitchen table by the light that switches on. I eat leftovers with mashed potatoes. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. I eat dinner at the kitchen table and I walk. Wash it down with pop. I eat leftovers with mashed potatoes. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger stops. Never thought my head be turning to gray. Used to be so dark, so dark. No more candlelight, No more romance, no more small talk when the hunger's gone. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. When the hunger's gone, gone. No i teraz pytanie trochę surrealistyczne, ale ogromny rozpęd kariery po debiutanckim albumie spowodował, że Dido poszybowała w jakąś muzyczną stratosferę, która pewnie dla kogoś nieprzygotowanego do czegoś takiego wydawała się być czymś obcym. Pytanie, czy jak patrzyła na siebie z boku, to rozpoznawała, że to ona tam jest? Right, it just seems surreal to me. It seems like someone else's life. Yeah. That bit. I mean, in a way, I never really became that conscious of what was happening because at the time, I was just on tour the whole time. Tak, to było surrealistyczne. Wyglądało, jakbym oglądała życie kogoś zupełnie innego. Ale też tak naprawdę nigdy chyba do mnie nie dotarło, co dzieje się wokół, bo przecież non-stop byłam w trasie koncertowej. I ain't got time for this, man. I'm out. You should stop for a while. You will find me standing by. Don't you trust me? At the side of your life. Not that I don't trust you. And all your hours just rushing around. Do you have a little time? Do you have a little time for me? As soon as I leave the house, you wanna page me. See, you got me trapped, I'm going crazy. This is slavery. You act like it's a race, just give me space, it won't get better. And maybe we will argue and be through with all these sorry letters. As soon as I come home, it's like I get the third degree. Where you been and who you with, I get no room to breathe. It makes me wanna leave. I'm sick of these chicks up your sleeve. Your suspicions I deceive. Give me grief without belief. But to me, if you really trust me, then it's pitiful. Question me about my whereabouts, that's so trivial. Let me live my life and you can live yours. Just be there to help me and support me, it's what you're here for. Not to give me stress and add to pressure. Home is where I go, the rest I go to pass the test. I'm sorry if I left you all alone, but I couldn't make it home, so we argue on the phone. Don't you trust me? Calling up my house, then hanging up, you think that makes sense? Tell me what it takes for us to shake so we can be friends. It's time for us to take our separate paths. We had a lot of laughs, but the good things come to pass. Let's make it an even break, don't make it scandalous. Trying to be a trip, I'm pretty sure that we can handle this. You're saying I'm too busy, I ignore you. I guess you didn't hear me when I said that I cared for you. But now it seems the argument's unlikely. I wanna hold you tightly, but instead you wanna fight me. So why let it stress and aggravate me? Instead I'd rather break, hope you don't hate me. You tell me that you love me, but you're lying. Fighting back the urge to start crying. I wipe away the tears coming hungry. I love you like you love me. Girl, you should but don't stop. Trust me. I can't bear to hear you yelling at me. Maybe we should end it, neither one of us are happy. You know that I'm emotional, you milk me. Coming over crying just to get me feeling guilty. You and me were meant to be, and yet you always wanna sweat. How much closer can we get? Don't fret. Just let me pack my things and I'll be out. This time I'm breaking out, you let your mouth overcrowd. I can't take the beefing and the griefing. I get no room to sleep, I hope the seats is cause I'm leaving. Maybe next time you'll be a little more sure, and I can give you more when you mature. But baby, until then I gotta leave ya. It's not that I don't need ya, but see ya. And I hope you understand why I'm busted. Not because we busted. You should stop for a while. You will find me standing by. Don't trust me. At the side of your przeszłości. Darling, your head was just rushing around. Do you have a little time? Do you have a little time for me? Na teraz przeszłość. Na teraz tą trzeszczu. Tejdo powróci do nas w trzeciej godzinie listy osobistej. Tym razem była gościem u Tupaka. Teraz nie wytrzymam i jednak sięgnę do drugiego albumu zespołu The Claypool Lennon Delirium, która zaczyna się właśnie tak. Mercury makes its way into the skin of little fishes who swim across the vast Atlantic. Just